koniec stroskany. Ach, nie opuszczajże nas, syneczku nasz kochany. Ach, nie opuszczajże nas, syneczku nasz kochany. Ach, nie opuszczajże nas, syneczku nasz kochany. Załamywali dłonie, płakali 3 godziny. Podporą naszej starości, syneczku nasz jedyny. Podporą naszej starości, syneczku nasz jedyny. Podporą naszej starości, syneczku nasz jedyny. A synek bredził strasznie o morzu z okrętami, a ci błagali i szlochali. Ach, zlituj się nad nami. A ci błagali i szlochali. Ach, zlituj się nad nami. A ci błagali i szlochali. Ach, zlituj się nad nami. Pomogło, wciąż bredził strasznie i cudnie, aż umarł synek maleńki, umarł w samo południe, aż umarł synek maleńki, umarł w samo południe, aż umarł synek maleńki, umarł w samo południe. Na jedno małe serduszko, na jedno małe.